करता हूँ मैं, भीड़ में कहीं खोए मेरे सपने हैं। बड़ी है घुटन तेरी बाहों में, बस इतनी छूट दे कि सांस चल सके। तेरे आशियां में कैसी बेचैनियां, रातों में तेरी खोई मेरी नींदे हैं। नहीं है वफा तेरी धड़कन में, ओ कुछ पल का साथ दे कि प्यार मिल सके। बचपन कहीं फिर मिले, खिड़कियां खोल के बंदिशें छोड़ दे, अरमां जरा उड़ सके। ओ आसमां सबका है पर नहीं ये जमीन, हम भी तो छू सके इतना रे आसरा। जा दे।